نوکری جائز ہے؟ ایئر ہوسٹس کی نوکری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کہ اس میں بے پردگی شرط ہوتی ہے، پلیز اس کو نامحرموں کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے، لبھانے والے انداز میں پیسنجروں کے ساتھ گفتگو کرنے کی غالب اس کو تربیت دی جاتی ہوگی، اس لیے وہ بہت ہی نرمی اور لوچدار انداز میں گفتگو کرتی ہے، جس میں یعنی کہ اس کے روئے روئے میں فتنہ بھرا ہوتا ہے۔ تو جو ہوائی جہاز میں سفر کرے جو مرد، اس کے لیے بھی خدا کی قسم بڑی آزمائش ہے کہ جوان لڑکیاں چھانٹ کر کے یہ نالائق لوگ بھرتی کرتے ہیں اور اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں بے حیائی اور نخروں کی، شاید انجوائے کے لیے، شاید واللہ اعلم۔ تو اس طرح جو مرد مطلب سفر کرتا، اس کو بھی آنکھوں کے کفلے مدینے کا، کفلے مدینہ کی پہلے مشق کرنی چاہیے، خوب پریکٹس کرنی چاہیے آنکھیں نیچی رکھنے کی، اس کے بعد ہی وہ ہوائی جہاز میں سفر کریں۔ ایئرپورٹ کا ماحول بازار حسن سے شاید کم نہیں ہوتا، اتنا برا ماحول ہوتا، اور اتنی مطلب جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتے ہیں خصوصاً، دا کی پناہ اتنی عورتیں اور دنیا بھر کی عورتیں، دنیا بھر کے فیشن اور ڈیزائن کے لباس اور بالوں کے اسٹائل، ہر طرح سے مطلب آدمی اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب پہلے آنکھوں کے کفلے مدینہ کی خود مشق کرے، جب مطمئن ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھ گیا ہوں، جب بھی غالباً مطلب اس کو سفر کی ہمت کرنی چاہیے۔ یہ میں نے اپنا ایک آئیڈیا پیش کیا ہے، یہ زمانہ واقعی مطلب بچنا جو ہے وہ مطلب یعنی کہ قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ کوشش کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جتنا کوشش کرے گا انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب پائے گا، اور نیت صاف منزل آسان۔ جو مطلب بدنصیب ایسا ہے کہ مرد اور عورت کے ساتھ بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مرد کے چہرے کو بھی دیکھ کر بات کرے گا، اسی طرح عورت کے چہرے کو بھی دیکھ کر بات کرے گا، امرت کے چہرے کو بھی بات کرے گا، اور وہ اگر گناہوں سے بچ جاتا ہے، بدنگاہی سے بچ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بہرحال یہ کہ وہ اگر دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ حسن ظن قائم ہو نہیں پاتا۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے کی پریکٹس کرے، میں جس سے بات کر رہا ہے اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، نیچی نظریں رکھے۔ خصوصاً جو بیپاری ہوتے ہیں، جن کے یہاں عورتیں آتی ہیں، اول تو ایسی تجارتیں الامان والحفیظ، لیکن کم از کم یہ تو کوشش کریں اس کی پریکٹس کہ جب گفتگو کریں تو چہرہ نہ دیکھیں، چہرہ بھی نہ دیکھیں، لباس بھی نہ دیکھیں، کہ عورت کا لباس بھی کم فتنہ نہیں ہوتا، فی زمانہ زرق برق لباس پہنے بغیر تو یہ بیچاریاں باہر آتی نہیں، یعنی معاذ اللہ مطلب لوگوں کو دعوت نمائش دیتی ہوئی نکلتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نیام آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو آنکھوں کے زنا سے اس دور میں بازار میں کام کرنے والا، یا ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا، یا شاپنگ سینٹروں میں آنے جانے والا، یا جہاں مرد و عورت کے اختلاط ہوتے ہیں وہاں آنے جانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس کا، اس کا بچنا آنکھوں کے زنا سے، بدنگاہی سے، جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مطلب خرابیوں سے اور بد اعمالیوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ہم ناتوان بندے جہنم کا عذاب سہنے کی یقیناً تاب نہیں رکھتے، بلکہ کوئی بھی اللہ کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکے گا، انہیں معاذ اللہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا، مجھے دوزخ کی پرواہ نہیں، تو وہ مرتد ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہ کہے گا تو یہ کہتے ہی وہ مرتد ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اگر توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھے اس گناہ سے۔ کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ آج عورتیں غصے میں آ کر کہہ دیتی ہیں، بعض اوقات میں نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ پڑھا تھا کہ ایک عورت نے ایسا کہا، سوال میں تھا یہ، ایک عورت نے ایسا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے کہ اب اس کو بے پردگی سے منع کیا گیا، تو اس نے جذبات لے کر کہا کہ ٹھیک ہے اللہ یہی کرے گا نا، دوزخ میں ڈال دے گا، بھلے ڈال دے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے اس پر حکم کفر لگایا کہ یہ جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے، یعنی جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے، اور جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ ایسا کہنے والی یا ایسا کہنے والے کفر کا حکم لگا، ایمان اس کا چلا گیا، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، کسی کی مریدنی تھی یا مرید تھا تو اب بیعت بھی ٹوٹ گئی، اور کہ جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ باطل ہو گئے، اگر حجن بھی تھی یا حاجی بھی تھا تو اب حاجی نہیں ہوئے، پاجی ہو گئے، مرتد ہو گئے. پاجی تو ہلکا لفظ ہے، مرتد ہو گئے، اسلام سے ہی خارج ہو گئی، مرتد سے بڑا ٹائٹل کیا ہوگا کسی بد نصیب کے لیے. تو اب نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہوگا، توبہ کر کے اس کفر سے بیزار ہو کر، اس کفر کو برا سمجھ کر دل سے بیزار ہو کر توبہ کرنی ہوگی، کلمہ پڑھنا ہوگا، یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا، نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. اور اب اگر پھر استطاعت ہوئی تو نئے سرے سے حج کرنا ہوگا، حج جب فرض ہوگا تو حج کرنا ہوگا. اب پرانے پیر سے مرید ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی جامع شرائط پیر ہو اس سے مرید ہو جائے، چاہے تو پرانا پیر بھی جامع شرائط ہے تو اسی سے مرید ہو جائے. ابھی نمازیں روزے سب ختم ہو گئے کفر بکنے سے، جس پر کفر نافذ ہو جائے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، زبان کا کفل مدینہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.